Bai, egunon, Panpi eta entzuleak, hilabetean behin eta tenore honetan, hiru kazetari ukanen ditugu aktualitatea aipatzeko, hemen, ene ondoan, Allende buten, Franz Troja Euskal Herriko kazetaria. Egunon. Kazetako redakzioan, Urruñan, Maite Wiria, egunon, Maite? Egunon. Eta Berriako egoitzan, Baionan, Eki Arremundegi, egunon, Eki? Egunon, Maite Zubire. Lehen gai gizara, proposatu nahi dizuet, Giselle Pelikoten bortxaketen afera, hainitz aipatua eta Euskal Herrian ere mobilizazioen bidez markatua izan dena, zutan kolektibo berriak kasu hau mai gainean jarri baitu Baionan larumaten egin zuen mobilizazioaren bidez. 10 urtez bortxatua eta hiru zenbaki azpimarratzeko, 82 bortxaketa gutienez, 72 gizon eta 51 bortxatzaile epaiturik, gizon arruntak zirela erran izan da, ez mauztroak, lehen gogoeta bat iruontzako, laburski? Allende? Ba, agidura, ez da. Tragedi baten aurrean aurkitzen gira, hemen Euskal Herrian ere oihartzun handia izan duena. Deigarria zait, nolaz hainbat kolektibok bere egin duen afera hori, paretetan ere ageri dira idazkerak, marrazkiak, sustenguz, eta baita ere argitzen nauena eta neurri handi batez konprimitzen dudana da, zera munduan zehar, zera afera horrek duen oihartzuna. Horren beste edabide, horren beste kazetari, afera miserable horren segitzen ari. Eta baita ere, ba, biktima bera, zeniek erranduen, adiazi duen, berak ere pentsatzen zuela, ikusten zuela bere burua, kasiko gendun baliz bezala, defentsa abokatuek erreten duten agaitik, eta dirudienez ere, oraindik ere, zelan pedagogikoa erran dezake eraman behar den. Hori guztia mundutikan, gure egunerokotikan, gizartetikan, botatzeko izugarria da. Gaur egun alakorik entzutea, izugarria. Maite Ubiria? Bai, bueno, nik uste dute muturreko kasu baten aurrean bagaude eta auziak piztu du haineko harreta. Nabarmenduko nuke biktimak egin duen autua nola baite auzi hori publiko izateko edo auzi horretara joateko nola baite iritzi publikoari eman beharrezko azalpen guztiak eman da eta nola baita argitara ekartzeko bere kasu horiek krudeltasun osoz. Ez? Uste dut kasua berak berriro emanen duela mai gainean askotan aipatzen den bezala bortizkeriaren edo kultura edo bortxaketaren kultura ibatzen da maiz nire oso kontrasainkorra egiten zait kultura eta bortxaketa bi frase berdinean esaldi berenean erabiltzea, ez? Baina uste dut holako kasu baten aurrean badaudela aukera batzuk, aukera da nik uste dute biktimak eskuzabaltasun askoz eman duena, ez? Nolabait mai gainean jartzeko arazoa bere gordintasun osoz eta elementu arriskutsua da ea mediatizazio horren ondotik zer geratuko dan, ez? Zeren buruan badut mitu kanpaina abian eman zenean Estatu Batuetan eta gero nolabait estandarazi zirenean eskandalo handiak Frantziar Estatuan segurazki denok pentsatzen genuen horren segidan etorriko zirela lege aldaketak eta handiak eta emango zala kontzientziazio horren mesedetan benetako irautza bat horren gainean eta uste dut emaitza horiek ez direla han, ez, eta ikusi ditu gainera hainbat agintari politikok momentu zehaz batzutan defentsa hartuz izen handiko noiengan, ez da. Orduan alde positiboa, zerbait positiboa tearen mediatizazioak ekarri dezakeen ba, kontzientziazio azkar hori, baina beldurra, ba, ea horren ondotik zer geratuko dan, eta ea benetan bultzada berria ematen zaion, ba nola baite, ba, emazten aldeko mugimenduari horren ostean, edo ez. Eki, aipatu da hemen, beraz, mediatizazioa, muturreko kasua, lan pedagogikoren beharra, zuk zer ikusten duzu? Lehenik uste dut, eta abia puntura etortzeko, peliko kasuan bortxatzaileak gizona juntak dira, nik uste dut, hor badela gako bat, bortxatzaile guziak gizona juntak dira. Eta iruditzen zait, bortxatzaile munstroaren iruditeria hortatik atera behar dugula. Askotan bada, iruditeria hori bortxatzailea dela, kajika ilun batean gauez gordezka etorri eta emaztea sorpresaz eta bortizki ajapatuko duen hori, eta badira olako kasuak, baina bortxatzaileak dira gure aitak, gure lagunak, gure semeak, lengusuak, gizona juntak dira bortxatzaile guztiak, eta hortan Maitek jaiten zuen bezalan ikustot bortxaketaren kulturari heldu behar zaiola, eta hor dela erronka nagusia. Gizonak nola ezten giren, nola ezten gaituzten, nola ezten ditugun, nola elkar babesten dugun gizonok gure artean, horrek duelako elikatzen bortxaketaren kultura, eta mediatizazio horrek egin batean hori ere ekarri du, hori ikustea nola eraikitzen den eta gaur egun oraindik nola irauten duen. Azken egunetan prentsan izan diren kronikak irakurtzen bali baditugu, nik atzo berean Le Monde-koa irakurri nuen eta biziki bortitza zen ikustea batetik akusatuek haien artean zer jarrera duten eta nola auzia intzina joan ahala klanismo bat ere sortu duten haien artean elkar babestuz eta batzuan jajera oldarko jartuz kazetarien aintzinean edo biktimari begira ere gestutxajak eginez, keinutxajak eginez, oak biziki mespretsagarriak eginez bai auzi denboran edo auzira sartu bitartean, baina bereiziki deigarria egin zait herenegun gertatu zen ustut asteazkenean erakusi zituzten auzi denboran, defentsako abokatuek eskatuta, beraz, akusatuak defendatzen ari diren hainbat abokatuk eskatuta, Gisele Pelikoten hainbat argazki, bere senajak hartu zizkionak, biluzirik agertzen da argazki horietan, seksu jajera batzuetan anitzetan, berak dio, bera ohartu gabe inkontziente zela hartutako argazkiak zirela, eta hori bera defendatu du Dominik Peniko senajak ere. Baina abokatuen nolaz baitere horrekin erakutsi nahi zuten, argazki horiek erakutsita akusatuek bera bortxatzera joan direnen nolaz baitere pentsazetaketela senaje mazten arteko joko seksual batean parte hartzen ari zirela, eta beraz ez zutela nolaz baitere bortxatzeko intenzionalitaterik. Abokatuek hartu duten jajera lotxagarri hori ikusi dugu mediatizazioari esker. Eta segurenik, biziki gordinki aritu ziren asteazkenean, baina are gordinago arituko ziren, auzia bera manera itxian egin izan baliz. Beraz, nik uste dut, behar badak kontziantzia hartze asko ez duela eragingo maleruski oraindik badalako lan handia, baina behintzat erakusten digu ere, ze honka baden oraindik, bortxaketaren kultura hori gainditzeko, gaur egun olako kasu batean agertu den guztiarekin oraindik defentsako abokatuak Gisele Peliko biktima akusatu edo kulpable bezala erakusteko gai baitira olako utzi batean. Genova Beroko Erigoin kastariak artikulu batean honakoa idatzi du bere inguruko bi bortxaketez xehetasunak eman ondoren. Hola zion, bi kasu horietan ez dira gau beltzean agerturiko monstruak izan, ez, gure inguruko gizon arruntak dira. Allende, gizonen hezkuntzan dago gakoa, fokoa hor jarri behar da, gizonen, gaztetxoen, mutikoen, heziketa sexualen adibidez? Nik uste dut baiet, zen eta emaztea, oraindik ere, kasu guzti haietan, objektua besterik ez da, hau izugarria da, pentsatzen nuen, ja, gaindituta zegoela, neurri batez, eta hor ikusten da, oraindik ere gizonezkoen jabegoa dela Andrea, Hor, ekik erran bezala, izugarria da, nolaz oldarkor diren akusatu batzu, nola klan bat osatzen duten, nola gerta daitekena ere bai, ba, pentsatzea, ba, bai, baina azkenian joko bada, jolasa, eta bueno, ba, egiten da nahi duguna, eta ez, ez, noski ez, arauak badira, errespetua, lehenik eta behin, errespetua, Andrea da pertsona bat, erabat errespetatu behar dena, eta hor ez dute errespetatzen. Eta erreiten dutenean ere bai eman dezagun, ba, lo zegoen, edo ez dugu bortxatu, bazirurien onartzen zuela, edo joko bat, jolasa zela, seksuala, eta hola, baina ez aie pasatzen burutik ez da ere galderatxoren bat zer egiten ari naiz, zer gaitiko la diren, gainera senarrak erreiten ziren batzutan, zaitezte gelara, lo gelara, ba, zaratarik egin gabe, esantuko balitz ere ba, eskapatzea, orduan hori guztia erortzen da, ez? Erraiten dutena, komplize zela, eta zinez, hortan ere, impunitate totala, orokorra dela dirudi, eta ez diote beraien buruari galderarik egiten, eta bai, pentsatzen dut, bai, eziketaren premia badela, oraindik ere. Goiz honetan, goiz behargin, hiru kazetari ditugu, Allende Buten, Maite Ubiria eta Eker Remundegi aktualitatea aipatzen. Bigarren gai bat nahi nizueke mai gainan jarri, da euskal nortasunaz eta euskaldun izaiteaz ikerketa sakon bat egindu Naziometroak, azte honetan, iritzi bilketa zabal bat eginda Euskal Herriko 7 probintzietan, hainbat galdera eginez herritarrei Euskal Herriarekiko atxikimendu edo pertenentzia sentimenduaz, nor gara eta nongoak sentitzen gara. Ondorioetako bat bakarrik emaitekotan audio txostenak. Euskal Herriaren parte sentitzeko alderdi emozional eta kulturalak dira garrantzitsuenak. Ala nola, kide izaiteko eta bertan bizitzeko nahia da. Eki, ikerketa hontaz, lehen impresio bat, hemen atera den ondorioetaz? Nik ikerketekin eta inkestekin ez dut haien nola ejan, ariketa zientifikoa zalantzan eman nahi, baina beti ala ere distantziarekin hartzen ditut, be, inkesta batzuek ezkenean ahiazki bat erakutsi baitezakete ere, baina galderak egiteko manerak eta beste be, biziki erantzun desbeginak atera ditzakeelako. Adibide bakar bat emateagatik, atzo bertan Frantziako gobernuari begirako inkesta bat atera dute Frantziako bi institutuk eta 10 puntuko aldea agertzen dute be, Michel Barnierren ministroarekiko aldekotasunean. Egun berdinan egindako bi inkesta galdera kasik berdinarekin. Parentesia txiki bat inkestei buruzko nire iritzia maiteko. Naziometroak erakusten duen hortan ere, horregatik markatzen dut distantzia hori, nire akina ikon nuke zehazki ze galdera egina izanen, ez dut egia ezan xieki begiratu ali izan inkesta bera eta nola egina izan den, eta ondorioz hortatik euskal sentimentu hori nola eraikitzen den eta zertan oinarritzen den. Ipar Euskal Herriari dagokionez adibidez, euskal sentimentu hori nagusi dela erakusten du, baina zer da sentimentu hori. Zazpi lujaldetako Euskal Herriaren sentimentua, Frantziaren baitako peibazk bateko ikuspegi erregionalista. Nik iduripena dut, bigarrena dela nagusitzen gaur egun Ipar Euskal Herrian, eta hortako askotan titularretan eta olako ideiak ateratzen ditugu, baina uste dut gure buruari gezurra gaiteko joera bat ere izan daitekeela, eta ez duela bortxaz gaur egungo egora politikoaren benetako diagnostiko bat emaiteko balio. Bada euskal sentimentu bat, bai, bazki ikuspegi batetik segurenik. Hortarik galdera da, zenbat dira abertzaleak eta zenbat dira frantses erregionalistak eta beraz nola jokatu behar da horren entzinan politikoki. Maite Ubiria, hor, Ipar Euskal Herrian euskal nazio sentimendu azkarra dela dio inkestak, baita frantziarekiko sentimendua ere ia parean dira, zer diozu, eki bezain zuhur zira, pixka bat datu horietaz? Bueno, nik ez nioke emango nolabait itzulpen politiko zehatz bat emango datu hoiei. Nik uste dute Nazio Metroak egiten duen ekarpen handienetarikoa dela, bederen ba, zazpi herrialdetan burujabetzaren inguruan izanen dan iritzi bilakaera neurtzeko alegin bat edo metodo bat mai gainean eman, ez? Oso tresna gutxi ditugu nazio mailan martxatzen direla, oso datu gutxi ditugu, oso estatistika gutxi ditugu, ba, Euskal Herri gisa hitz egiteko, ez da? Eta orduan, zentzu hortan balore hori emango nioke. Hortaz gain, seigarren nolabait neurketa dene neurrian, dagoeneko ba, ematen du aukera bat, ba, pixkat evoluzio horren baitan, zain bat elementu ateratzeko. Ez nioke emango nolabait ez nuke goraipatuko emaitza hori, baina bai balorean emango nuke kontutan izanik zenolako munduan murgiltzen garen, zenolako globalizazio azkarra, kapitalista, bortitzean, pean murgiltzen garen, ba nolabait euskal nortasun horrekiko dagoen atxikimendu zabala, naiz eta lurralden arabera nabardurak izan, ez? Eta interesgarri bitzen zaiten galdera begiratuta, ba, nolabaita adibidez euskal nortasuna eraikitzeko orduan, ez? Euskal herritar zer egiten gaitun, nolabait euskal herritar erantzuteko orduan, ba, ikustea herritarrek ez dutela bakarrik aipatzen historia, tradizioa, kultura eta ohiko elementu hoiek, baizik eta nahikeri hori, ez? Borondade hori elkarrekin erronkei aurre egiteko. Hori da erantzun, nolabait sostengu gehien hartzen duen erantzuna, ez? Eta hortaz gain ere bai, ba nolabait ba gehiengo zabal batek ere bai aldarrikatzen du nolabait arrotasunez, ez? Ez ikusten dula edo aldarrikatzen dula bere euskal nortasun hori. Egia da, eta bat nator posiblea dela nortasunaren kontzen inguruan asko hitz egitea, eta hitzein barko da, baina dagoeneko egotea nolabaiteko olako sostengu maila bat, uste dut ez dela txikikeri bat, ez da ere, ez? Orduan, hori interesgarri ditzen zait, baita ere, ba, inkesta nola aipatzen diren beste elementu batzuk, nola baite gizarte berri hori ere egitzeko orduan, kulturanistasunaren kudeak eta besteak beste, ez? Orduan, elementu batzuk badaude interesgarria dire, ez da, hori gora aipatu behar edo pentsatu horrekin izango ditugula erantzun guziak eremu politikora edo jardura politikora eramateko, baina bederen aukera ematen du, balizko argazki bat emateko Euskal Herriari buruz. Aian debuten, zuretzat, zuri galdetzen dizut, zuzenki, zuretzat euskal nortasuna, euskal sentimendua zerk sortzen du? Ez du erantzunik ematen, inkestak, baino pista batzu bai, eta bat nator mintzakideekin argazki bat dela, besterik ez igual, baina argazki ba, interesgarria, zenta lehenik eginak izan ziren, alako inkestak, geroak ere emango du ba, urrengo bat, eta hola ikusten alda zen olako evoluzioa dagoen. Eta baina egia duzu, zer da azkenian nik neuk emango nuke noski, ba, zera, euskera, euskal kultura, eta baita ere nahikeri bat, ba, elkarrekin bizitzeko nahikundea. Gero ulertzen ez dudana da, hain zuzen, erronkak elkarrekin gainditzen dituen komunitate baten partaide senditzen dela, ez dakit, justu ze komunitate den, okerrez banago, zera, ekik adiazituen bezala, zera, zazpi lurralde mailan, edo komunitate bakoitzaren mailan, guri dagokionez, iparraleari dagokionez, hau ez dakit, baina behintzat zerbait konpartitzea, hau da ere nazio bat, ez da? Hemen sortu izan ala ez, bertako hizkuntzai jakitea ala ez, baina hemen bizitzeak bere importantzia du eta ea zerbait konpartitzen ote dugun denok ba, zerbaiten eraikitzeko eta sentimentu hori biziartzeko. Baina lehenik eta behin ala eta guztiz ere adiazten du beti hemen gaudela, egan nezake, ezberdinak noski, baina euskal identitate horren nola jakinean izaitea eta horren sentitzea ez da hain txarra zen eta posible zen emeki-emeki desagertzea, ez da, mundializazioa dela eta dena delakoa eta ez hor dago, ala eta guztiz ere, zerbait. Eta hor gaude. Nahiko nuke ere zueken aipatu ekonomiari buruz gai bat, izan ere, aste honetan, Euskal Hirigune Elkargoak ondoko 6 urtetarako garapen ekonomikorako eskema aurkeztu du. Elkargoak jardura ekonomikoa Ipar Euskal Herriko lurralde osora edatzeko xedea aurkezten du, Baionan den konzentrazio hori dezentralizatuaz, horretarazteko ez, Ipar Euskal Herrian 136 industria gune edo jardunera ekonomikorako leku badirela, 1500 hektarea okupatzen dute gune ekonomiko hauek, eta elkargoak 21 gehiago sortu nahiko lituzke ondoko 6 urtetan, ez? Uzu entzuten da, Lapurdi kostaldean metatzen dela aktibitate ekonomiko nagusiena, enpresak, azpiegitura, garraioak, eta horrek lurraldaren desoreka bat sortarazten duela aliande, pixka bat beti ez, aipatu izan da azken urtetan hor badela desoreka azkar bat, ez? Lapurdi barnekalde, o Lapurdi kostalde, eta baina barnekaldeko lurralden artean. Desoreka bai, baina litekena da, ahazten garela, eman dezagun, Siberuan, Maule aldean, atarratzen ere bai, zerbait, badirela industriak eta badela mugimendu bat, badela indar bat, eskolak badaudela, enpresariak, biziki ausartak, eta goi mailako teknika erabiltzen duten enpresak eta hor daudela. Eta beraz, eskema berri honetan ere bai, proposamen guztia haietan ere, uztartzen dute nik uste erakaskuntza, eta lana, eta baita ere industri sare guzti haiek. Orduan, orekatzearen beharrak bada, gorria gainera, baina jadanik ez da ezertikan abiatzen, ja badira, eta beraz Maule Xuberua aipatzen dut, eta aipatzen duzu kostalea, eta tartean ere, baserriak, nekezal mundua, eta agroalimentario, enpresa potenteak. Hor, bada, labur esango dut, lur industrialen, eta lur, eta eremu industrialen, galdera. Nork nahi du bere etxe ondoan lur industrial bat eraiki? Hori, esaterako. Eta baita ere, zer egiten da libratzen diren terrenuekin. Ados kostaldean eta BAB aldean zaila dela, eta oso urri direla lurrak, baina ikusten dut alarik ere BAB delako hartan errepide horren bazterrean lehen komerzioak edo zona artisauen zonak eremuak zirenean, gero eta gutiago direla, eraikinak badirela, egiten direla, operazio imobiliarioak. Hor ere, nik uste, udaletxek badutela zergin, orduan zeinek du eramaten politika ekonomikoa. Mankomunitatea, departamentua, regioak, hainitz dira, eta ea bateratzen diren, ere, beraien suertzuak. Labur, irub nutu baititugu emankizuna bukatzeko. Eki, Ramundeki, uste zuk segitu zenula prentzaitzinekoa, aurkezten edo bultzatzen den eredua ekonomika, aktivitate ekonomikoaren eredua egokia da, zure ustez? Ni naiz aditu egin olako gaietan, baina nik uste dut aiandek jaten zuen bezala oreka dela ejonka nagusiena eta lujalde antolamenduaren ikuspegitik hartuak dela, eta lujalde antolamenduaren ikuspegitik azken hamarkadetan Ipar Euskal Herrian egin handi batean zer nahi egin izan da berizik etxebizitza arloan kostalde guzian edo zein belar zati erabilida sekulako eraikinak egiteko kostalde guzia saturatu da, eta bai, orain hasten da, ejaten, barnekaldera ere zabaldu beharko litzatekeela aktibitate ekonomiko hori, benolaz baita ere, oreka batera iristeko. Ez da modan, ez dakit nola egin daiteken, baina nik uste dut desazkundearen ideia ere integratu beharko litzatekeela behar da Ipar Euskal Herrian, momentu baten buruan, ere me dena delako, eta hori joan den aldi batean jati publiko baten entzuten nuen bezala, kimikako lege bat da, litro bateko edukiontzi batean, ur litro bat baino gehiago ezin dela sartu. Ipar Euskal Herrian, momentu baten buruan ere, den espazioak eskaintzen duena baino gauza gehiago ezingo da sartu. Eta hortan, ez dakit nola egiten alden kentzeko, baina momentu batean horreka batera iritsi behar balin bada, gauk egun den guziarekin ere behar bada ezin da segitu. Maite Ubiria, hitz bat, labur-labur? Bai, oso labur. Nik uste dut ondo dagola agertzen den hor ambizioa, baina nolabait horreka eta atxikitzea importante izango da, ez, garapen ekonomikoari buruz. Eta galdera bat, aipatzen den, eraikuntzarako bail horren inguruan, ez? Ea hori izanen da tresna egokia balortzeko garapen orekatu hori da galdera. Jende guten, Maite Buiria, Kerramundegi, mila esker hiru hori eta hilabete barru berriro hemen egin dugu. Gomita, ondo segi? Bai, berdin. Ondo segi, mila esker zuei.